कितने सूत्र होते हैं? 12 सूत्र भारती का नहीं, एक ही है आगे आगे है सिक्का सिकाया क्या सिकाया सिकाया नहीं सुप्रात सुदीव सुदीव ये कल आया था अज पद एणी पद पृष्ठ पद में एणी पदादि सु अच निपातनाथ पाद पत अच समासांत होने के बाद ये पाद पत जो सूत्र पदादेश करता है किसको करता है? भसंग होने पर किसके स्थान पर होगा? पाद नहीं पाद दकारांत शब्द को दकारांत पाद दकारांत को पद आदेश होगा। पाद का यदि लोप हो जाता है पाद से लोप हस्त्यादि भी हो दकारांत हो जाता है तब पदादेश होता है भसंज्ञा होने पर। यहाँ पाद के अकार का लोप होगा अच प्रत्यांत होने पर किस सूत्र से? यसेज यसेज से लोप होने के बाद पाद पत प्राप्त है पदादेश करने के लिए, किंतु वो आभ्य होने के कारण असिद्ध है। कौन यश्यति च भी आभ्य है पाद पद भी आभ्य है, इसलिए क्या सूत्र है? असिद्धवद अत्राभात, तो असिद्ध होने के कारण पादों को पदादेश नहीं होगा। कहाँ? जहाँ यश्य च लोप हुआ, जो पाद से लोप हस्त्यादि वो लोप जहाँ होता है वो आभ्य नहीं है, वो पंचम अध्याय है। इसलिए लोप होने के बाद पदादेश करने में प्रसंज्ञा में कोई आपत्ति नहीं। यश्यति च जब लोप करके पदादेश करना चाहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए दे दिया निपातनाथ पाद पद। कहाँ? एनी पद अज पद पृष्ठ पद में निपातनाथ पाद को पद हुआ। यहाँ पाद पद सूत्र से नहीं हो सकता है, पाद पद सूत्र यश्यति च दोनों आभ्य है। यश्यति च लगने के बाद पाद पद लगाएंगे तो असिद्धवद अत्राभात, असिद्ध होने से नहीं होगा, इसलिए निपातनाद पादक पदादेश हुआ। सुमेधा कैसे समास होगा? विग्रह लौकिक अलौकिक विग्रह लेकर दिखाओ, इतने क्या लिखा दिन से विग्रह आदि विग्रह समास सूत्र। सुमेधा नहीं आते तो दुर्मेधा लिखो दुर्मेधा लिखो क्या लिखो? सरल है, जो जिसके लिए उपजित हो लिखो, कोई बात नहीं। कोई अमेधा लिखते हैं क्या प्रश्न पूछा है? हैं क्या प्रश्न पूछा है? सुमेधा लिखने के लिए ना, अमेधा लिखने के लिए आप अविद्यमान ये जरूरत नहीं, ये असि हो जाएगा ऐसे चलो पड़ेगा। यशी चलने जरूरत नहीं, असीज कर देगा अंत को। हाँ यशी चलो हो जाएगा, अगर वो ऐसी चलेगा कौन वो क्या कहता है? अवर्ण अत कहता है आ का अ नहीं, आलोप होगा यशी सूत्र से अवर्ण अत नहीं। आ क्या विग्रह है बोलो? हाँ शोभना मेधा यस्य सु आगे मेधा ना मेधस मेधा असिच से होगा समासांत। क्या सूत्र? कोई सूत्र है असिच करने के लिए मालूम नहीं? नित्यम असिच प्रजा मेधयो सुमेधस प्रथमांत हो जाएगा, सुमेधा विसर्ग रहेगा। द्विवचन क्या बनेगा? समय धसो। कहाँ से चले अभी हो गया था, कैसा कैसी मुसला मुसली हो गई। द्विदंड्यादिभ्यश्च तादर्थे चतुर्थी ऐसा, तो द्विदंड्यादि सिद्धि के लिए ऐसा सिद्ध्यर्थम इच प्रत्यय हो जाएगा। दो दंडो यस्मिन प्रहणे तो द्विदंडी प्रहरण, दो दंडो यस्मिन प्रहरणे समास विग्रह अलौक्य विग्रह कैसे होगा? द्वि औ दंड औ किस सूत्र समास होगा? अनेक मणि आप द्विदंड इस कर्म में व्यत्यास ईच हो जाएगा तो द्विदंड बनेगा प्रहरण द्विमुसल इस प्रकार उभास्ति उभास्ति में क्या बनेगा उभौ हस्तौ उभहस्तौ यस्मिन् प्रहरणे तो उभ औ हस्त औ वहाँ एक सूत्र है उभयन्यत्र अयच प्राप्त होता है द्विवचन परकन है का तो सुपदातुलोपने के बाद अयच प्राप्त होता है। अयच प्राप्त होने से निपातन से विकल्प किया द्विदंडी आदि गणे पठित तो जो अयत अयच हो जाए तो उभया और दीर्घ हो जाए किस सूत्र से अन्य समय अन्य भी दृश्यते तो उभया हस्ति और उभा हस्ति दो बनेगा। अयच नहीं होगा तो क्या बनेगा उभास्ति अयच हो जाएगा तो उभया हस्ति दो बन जाएगा। प्रसंभ्यां जानुनोर ज्ञो हूँ प्रम और सम से पर जानु शब्द को ज्ञो आदेश हो जाएगा अभ्याम पर जानु शब्द और ज्ञो आदेश से आद बहुर्यो प्रगते जानुनी यस्य प्र जानु औ अनेक मन पदार्थ हो जाएगा प्र जानु अच्छा वो प्रादिव्य एक है प्रपति तपन्न हाँ प्रादिव्य धातु जैसे बहुरी वाच्य हाँ पूर्व पता प्रगते जानु यस्य दिया है नहीं दिया हाँ प्रादिव्य धातु जैसे बहुरी वाच्य हो जाएगा प्रगते जानु यस्य तो जानु का लोप गत रूप हो जाएगा प्रजानु जानु शब्द को ज्ञ आदेश हो जाएगा जानु से ज्ञ प्रज्ञ बन गया। इस बार संगते जानु संज्ञ बन जाएगा प्रज्ञ और संज्ञ संगत जानु है और ये प्रज्ञ है घुटने टेढ़ा हो विरल व्यर्थ है ऊर्ध्वाद विभाषा जानु को ज्ञ आदेश हो जाएगा ऊर्ध्वे जानु नियस्य ऊर्ध्व ज्ञु हूँ और ऊर्ध्व जानु हूँ ज्ञादश विकल्प उच्चार्थ में ऊर्ध्व धनुषश्च ये अनंग करता है ये ज्ञ नहीं है ये थोड़ा बीच में सूत्र है बीच में क्या सूत्र है ऊर्ध्व उनंग से अनंग आ जाएगा धनुरंतस बहुव्रीहि अनंग आदेश से आता द्वे धनुषी यस्य द्वि औ धनुष औ द्वे धनुषन से धनुष शब्द को अनंग हो जाएगा गिच्चा सूत्र से किसको अनंग होगा अंतिम सकार को अनंग द्वि धन धन धनु अगर अन धनुष में सकार को हो जाएगा अन धनु अन को हो जाएगा यन धनवन द्विधनवन प्रथमा द्विधनवा द्विधनवानौ द्विधनवान सारंगम धनुष धनुर्यस्य स सारंग धनवा क्या वचन है सारंग धनवा एक वचन सारंग धनवा प्रातिपदिक क्या हो गया धनवन धनुष के सकार को अनग हो गया यण हो गया धनवन बन गया। वा संज्ञायाम संज्ञा में धनुष को अनग विकल्प से शतधनवा शतधनु अनगुण से शतधनवा नहीं तो शतधनु एक किसकी संज्ञा है कोई शतधनवा नाम है राज के राज श्यमंत को उपाख्यान को आता है। जायाया नींग नींग आदेश हो जाएगा या नींग होने से जायांत से बहुब्रे नींग आदेश से आत जाया में नींग इंगित अनिकालोपी अंत्य यहाँ में आकार को नी हो जाएगा और यकार का लोप करने के लिए सूत्र है लोपो व्योर वली ये सूत्र अभी आया है इसमें सिद्धांत को नहीं आया है लोप व्योर नहीं आया वकार यकार लोप होगा बल पर लोप सियाद वली यहाँ वकार यकार कोई है क्या है य जाया में यकार का लोप हो जाएगा जा अगर नी जानी हो जाएगा पुंपत भाव हो गया युवती को पुंपत हो जाए कैसे स्त्रिया पुंपत से तो युवती को पहुँच से युवन शब्द हो गया, युव जानी ही बन गया। युवन के नकार के लोप जान लोप प्रातिपदिक युव जानी ही विग्रह क्या होगा, युवती जाया यस्य सपुरुष युव जानी ही जानी युव जानी ही विग्रह कैसे होगा बोलो, युव जानी युवजानी का विग्रह कैसे होगा समास, हाँ जाया जानी नहीं कहना, नहीं तो युवती जानी यस्य करेंगे, जानी होगा जाया, नी कहाँ से आ गया जाया नी, गंध से दूत पूति सुसुरभिभ्य गंध से इत, गंध शब्द के ई हो जाएगा अलंत गंधी बन जाएगा, तब इत उत पूति सुसुरभि से पर एभ्य गंध से इकार अंतादेश हो जाएगा, उद्गंधी उद्गत गंधो यस्य उद्गत गंध से उत है गंध की हो गया उद्गंधी बन गया, उद्गंध उत के गंध से इत उत गंध से इत उत पूति क्या गई पूति गंधो यस्य पूति मतलब दुर्गंध है सब पूति गंधी गंध गंध को ई हो गया पूति उद्गति पूति शब्द दुर्गंध सुगंध शोभन गंधो यस्य स सुगंधी विग्रह कैसे होगा शोभन गंधो गंध में गंधी गंध ई कहाँ से आया गंध शीत हो गया सुरभि गंधी विश्व सुरभि गंधो यस्य गंध से त्वे तदेकांत ग्रहणम गंध का इकार करने के लिए तदेकांत तदेकांत का अर्थ एकांत का अर्थ एक देश इव अभिभागेन लक्ष्यमाण एक देश जिस प्रकार एक अवयव होता है इस प्रकार पूरा पूरा पूरा गंध हेतु सुगंधि पुष्पम सलिलम च सुगंधि पुष्प है सलिल पूरा एकांत सुगंध उनसे इत हो गया सुगंधि वायु हो गया नेह नेह क्या है न यह क्या चीज है अत्र यह क्या था अत्र कैसे बनिया यह इदम ह और इदम किमो रिस्की क्यों इदम किम और इसकी ई से वो कहाँ लगता है ईद से बनता है यहाँ पर इदम इस यह शोभना गंधा द्रव्याणी अस्य दुकान में शोभन द्रव्य गंध शोभन गंध वाला सुखा तो शोभना गंध शब्द का तो द्रव्याणी गंध शब्द से मत्तुप करके लोप हुआ गंध वाले गुण वचन भी हो मत्तुप लोकिष्ट है गंध का तो गंध वाले शोभना गंध वाले जिसमें हो जिस दुकान में अच्छे गंध वाले पदार्थ है तो दुकान में गंध वाले पदार्थ कौन से क्या हुआ ऐसे पुष्प पूरा गंध ही है शरीर जल गंध ही है दुकान पूरा ऐसे गंध नहीं कुछ पदार्थ है तो गंध वाले इसलिए यहाँ ईत नहीं हुआ सुगंध आपन बन गया सुगंध आपने दुकान चंदनादि द्रव्य है तो दुकान की अपेक्षा पृथक है एकांत नहीं हुआ जैसे पुष्प पूरा सुगंध भरा हुआ ऐसा नहीं है अल्पाख्यायाम इत्तो हो जाएगा सूप से गंधो यस्मिन सूप गंधी भोजन सूप का गंध अल्प जिसमें दाल है ले सुगंध गंधो का थे ले सो यस्मिन सूप गंधी भोजन घृत गंधी इस प्रकार घृत से गंधो यस्मिन भोजन तद घृत गंधी गंध कण से स्वल्प घृत है गंधो गंधक आमोदे ले से संबंध गर्भ को से गंधक गंधके आमोदे ले से मल्प अर्थ में ये सब है गंध शब्द उपमानाच पद्म से इव गंधो यस्य पद्मगंधि उपमान से पद्मगंध इव गंधो यस्य पद्म से गंध पद्मगंध पद्मगंध इव गंधो यस्य सप्तमी उपमान पूर्वस्य बहुबरी बहुबरी वाच्य उत्तर पद हो जाएगा बन जाएगा पद्मगंध ई कहाँ से आ गया उपमान च इत हो गया पद्म गंधी। पाद से लोपो हस्त्यादिभ्य पाद का लोप हो जाएगा, पादस्य अलोन्त्य अकार का लोप हो जाएगा, अहस्त्यादि भी हस्त्यादि से पर तो ये सूत्र नहीं लगेगा। हस्त्यादि वर्जिताद उपमानाद की अनुवृत्ति पर से पाद शब्द का लोप हो जाएगा समासांत। समासांत क्या होगा, लोप ही समासांत है, लोप आदर्शन लोप ये भी लोप को लेकर के अंत है समासांत। लोप कैसे समासांत हुआ, स्थानी द्वारे न अयम समासांत, लोप हुआ जिसके स्थान लोप आदेश हुआ उस स्थानी को लेकर के समासांत हो गया। व्याघ्र से पादौ अस्यति व्याघ्रपात, व्याघ्रस्य पाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपादौ इव पादु यस्य, सब व्याघ्रपाद बन जाएगा, पाद से लोप हो जाएगा। किस सूत्र से लोप होता है, अस्त्यादिव किम हस्तिपाद हस्ति नैव पादो यस्य कुशल सेव पादो यस्य, यहाँ हे सप्तमी उपमान से समास हो जाएगा किंतु पाद का लोप नहीं होगा। हस्त्यादि गण में कुशल पाद, कुशल कोठिली कहते धान आदि रखने के लिए बनाते हैं। कुंभपदीश च बहुवचन देने से कुंभपदादि कुंभपद्यादिषु पाद से लोप गीप च निपात्यते श्रियाम, पाद का लोप और गीप कुंभपद, कुंभपद है कुंभ से पादो अस्य, अस्या स्त्रीलिंग है विग्रह बाल मनोया में देखो कुंभ से पादा वश्येत लिखा है, पादा वश्या इति स्त्रीलिंग शब्द क्या करेंगे, पादा वश्या श्याम दीर्घ चाहिए और ये लिखना चाहिए इति अस्या अस्या इति स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग होने से स्त्रीलिंग में कुंभपद बन गया। वो कुंभपद में यहाँ लोप हो गया, गीप च निपात्यते पाद का लोप और गीप दोनों निपातन कर दिया, और पाद का लोप होने के बाद गीप होने से भसन गया तो पाद पद लग गया। लोप होने से ये देखो ये पांचों मध्य चतुर्थ पाद है आभ्य नहीं है, इसलिए वहाँ पाद पत लग गया। यशित से लोप होता तो पाद पत नहीं लगता, यहाँ कुंभपदी से लोप निपातन हुआ पाद पद आदेश हो गया कुंभपदी। ई कहाँ से आ गया, पदी में ई गीप निपातन, स्त्रियाम किम कुंभपाद कुंभ से पाद अस्य, यहाँ कुंभपाद हमें कुंभ सेव पादु अस्य विग्रह करेंगे तो कुंभ पाद बनेगा, कुंभ पदी का विग्रह कुंभ सेव पादावश्या इति कुंभ पाद विग्रह कैसे होगा, कुंभ सेव पाद से विग्रह समास किस सूत्र से होगा, कुंभ से पाद कुंभ से पाद कुंभ पाद कुंभ पाद पादु यस्य कुंभ पादु इव पादु यस्य संख्यास पूर्वस्य पाद से लोप से समासांत बहुवरी में संख्या पूर्वक सुपद दो पादो यस्य लोप हो गया पाद से लोप द्विपात शोभनो पादो यस्य ससुपात प्रातिपदिक क्या है सुपा औ में क्या बनेगा सुपादो सुपाद आगे सुपादम सुपादो सुपद कहाँ से पद आ गया पाद पत हो जाए भसंज्ञान पर वयसी दंत सदत्री संख्या सुपुर से दंत शब्द को दत्री आदेश हो जाएगा वयसी उम्र अर्थ में दो दांतो यस्य सद्विदन दो दांत वाला ये बछड़े आदि है दो दंत आदि से छोटा है वयस अर्थ में दंत का दत्री आदेश हो गया दत्री का रिका रीत है दत रीत होने से क्या लाभ है उगित सुनु हो गया द्विदन आगे क्या बनेगा द्विदंतो द्विदंत चतुर्दन कैसे विग्रह होगा चत्वारो दंता यस्य अलोक विग्रह जस हाँ वैसी दंत से दत्री हो गया बन गया चतुर्दन षड दंतायस्य सस जस दंत जस समास पर सो कहाँ से हो जाएगा? दत्री दंत दंत नहीं दत्री दत्री दशम दास तो ये ससोत्तम आया था सोडा संगत सोडा में बनता है सोडन सस के सकार को हो गया आदगुण हो गया सोडन बन गया और आगे स्तुत्व हो गया उत्तर पदादि स्तुत्वम उत्तर पदादि है दंत के द को ड स्तुत्व हो गया सोडन बन गया सुदन सुदन कैसे बनेगा शोभन दं शोभन दंतु यस्य या शोभना बहुवचन के शोभना दंता यस्य तो शोभना दंता बहुवचन तो दत्री आदेश हो गया वैश्वी दंत सदंत्री सुदन शब्द हो गया सुदती स्त्रीलिंग में सुदत शब्द है उगित उगित संगी पे सुदती बन जाएगा शोभना दंता यस्या दंता उगित संगी में वैशिकीम द्विदंत करी द्विदंत दौ दंतो यस्य यस्य कस्य करिण स द्विदंत दंता दत्तादेश नहीं हुआ ये वयस उम्र नहीं है हाथी का दो दांत होता है बड़ा छोटा बिल्कुल छोटा से हाथी नहीं थोड़े होने पर शुरू होता है दंती सुदंतो नट शोभना दंतो यश नाच करने वाले तो उसका वयस अर्थ होने नहीं होने से दत्री आदेश नहीं हुआ। स्त्रिया संज्ञायाम दंत को दत्री हो जाएगा समासांत बहुबरी में अयोदति फालदति ये संज्ञा में स्त्रीलिंग संज्ञा विशेषण से विग्रह नहीं होगा वाक्य से संज्ञा का नाम नहीं होगा अयोदति फालदति लोभा जैसे मजबूत दांत वाली इस अर्थ होगा किंतु संज्ञा है। संज्ञायां किम समदंती समादंतायस्या इति समदंती समदंत बनने के बाद गीस हो गया नासिको उदर जंघा दंता क्या सूत्र नासिक उदर उष्ठ जंघा दंत दंत है हाँ दंत गीस हो जाएगा क्या बन गया रूप समदंती दत्री आदेश क्यों नहीं हुआ संज्ञा नहीं है विभाषा श्यावारोकाभ्याम दंतों को दत्री आदेश हो जाए बहुव्रीहि श्यावा श्याव और आरोक श्याव शब्द से श्यावा दंतायस्य श्याव शब्द है धूम्रवर्ण श्यावा दंतायस्य श्याव धूम्रवर्ण वाले दंत वाले दंत वाले तो श्याव दंतों को दत्री हो गया विभाषा श्याव दन दंत्री आदेश नहीं होगा तो श्याव दंत आरोक शब्द है आरोक है अदीप्त दीप्त हो नहीं होता अरोका अथवा अछिद्र दंतायस्य अरोक दन दत्री आदेश नहीं होगा तो क्या बनेगा अरोक दंत अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष बराभ्य एभ्य दंत को दत्री हो जाएगा अग्रांत अग्र अंत में हो तो अग्रांत शब्द के आगे शुद्ध शुभ्र वृष बराह से पर दंतों को दत्री आदेश हो जाएगा विकल्प से कुडमलाग्र कुडमल से अग्रम कुडमलाग्रम कुडमलाग्रम इव दंतायस्य कुडमल है पुष्प के मुकुल है उसके अग्राणी कुडमलाग्राणी इव दंतायस्य तो बन गया अग्रांत शब्द इनसे दंत को दत्री आदेश विकल्प से तो कुडमलाग्रदन कुडमलाग्रदंत दो बन जाएगा। इस प्रकार आगे शुभ्र के लिए दिया है टीका में शुद्ध के लिए शुद्धदन शुद्धदंत शुभ्रदन शुभ्रदंत शुभ्रदंत कैसे विग्रह होगा शुभ्र दंता तैसे वृषदन वृषदंत वृष वृषघन से वृषशैव दंतायस्य वृषदंता इव दंतायस्य सप्तमी उपान समास हो गया वृषदन वृषदंत वराहदन वराहदंत इस प्रकार ही कुड्मांत पर रहा है कुड्मांत ककुदस्यावस्थायाम लोपः ककुदस्य लोप हो जाएगा। ककुद है तालु होता है, ककुद अलुंत पर ऐसे अकार का लोप हो जाएगा। अवस्थायाम अजात नपुंसक अजातम ककुदम अस्य अजातम ककुदम यस्य अजातसु ककुदसु अजात ककुद में लोप हो गया, अलुंत अकार लोप हो गया। वापसा ने अजात ककुत जिसका तालु नहीं हुआ छोटा है। पूर्ण ककुत पूर्णम ककुदम अस्य लोप हो गया। पूर्ण ककुत पूर्ण मतलब युवा अवस्था हो गई, ककुद तालु पूरा हो गया। त्रिककुत पर्वते पर्वत के लिए त्रिककुत हो जाएगा, ककुद का लोप हो जाएगा। त्रीणी ककुदानी अस्यति त्रिककुत, त्रीन ककुदे श्रृंग जिसका पर्वत का अग्रभाग तो त्रिककुत बन गया, ककुद के लोप हो गया। संज्ञा ऐसा पर्वत विशेषस्य, अच्छा संज्ञा होने से यहाँ विग्रह नहीं होगा। त्रीणी ककुदानी अस्यति दे दिया है, नीचे लिखा है त्रिककुद तो संज्ञा होने से पर्वत विशेष गमे त्रिककुदिति कृत आकार लोप निपात्यते, अच्छा आकार लोप कर निपातन कर। त्रीणी ककुदानी श्रृंगाणी अस्य तो विग्रह बता दिया, संज्ञा होने से समा ऐसे विग्रह नहीं होगा। त्रिककुद अन्य ये तो हो जाएगा, त्रीणी ककुदानी अस्य वो तो हो जाएगा, किंतु संज्ञा होने पर तो त्रीणी श्रृंगाणी अस्य ऐसे विग्रह करना पड़ेगा। तो संज्ञा होने से त्रिककुद शब्द तो बन जाएगा, किंतु विग्रह अलौक्य विग्रह है, अलौक्य विग्रह हो जाएगा। त्रिजस ककुद जस बहुवी समास हो जाएगा। उद्विभ्याम काकुदस्य, अच्छा ककुद का तो तालु बताया है, ककुद का तो तालु नहीं, काकुद है तालु, ककुद है श्रृंग, पहले जो ककुद आया वो श्रृंग है। बलिवर्द बलिवर्द दूर मूलगत बाल्य अवयव ककुदम, ककुद शब्द में दो अर्थ है, लोप उपचय अपचयश्च अवस्था आहार कालाधिकृत अवयवानाम उपचय अपचयश्च अवस्था। बलिवर्द दूर मूलगत बाल्य बलिवर्द तो हाथ के बाहर के पास में ककुदम होता है, अजातम ककुदम से अजात ककुदम बाल है, पुण्य ककुदम युवा, तो ककुद हो गया श्रृंग अर्थ ककुदानी। किंतु काकुद है तालु, पहले जो हो गया ककुद वो काकुद नहीं, डील के शो कहते डील डील डील डील हृदय पूर्ण ककुद अच्छा वही डेल है, हाँ तो वही है बैल आदि का जो प्रश्न वृष वृषभ का जैसे होता है उसको डेल कहते हैं संस्कृत में, ककुद वही है हाँ कांधे में। तो और काकुद होता है तालु, उद्विभ्याम काकुद से लोप हो जाएगा। उद्गतम काकुद में से तो उद्गत काकुद काकुद जो हो गया, उत्काकुत विकाकुत विगतम काकुदम काकुदम तालु दे दिया। पूर्णात विभाषा विकल्प से लोप हो जाए पूर्णम काकुदम यस्य, तो पूर्ण काकुत लोप होने पर लोप नहीं होगा तो पूर्ण काकुत हो गया। अरे आगे से तो लघु कमति में है सुहृदुहृदौ मित्रामितयोः शोभनम हृदय यस्य, ये विग्रह होगा, किंतु हृदय को हृदय निपातन कर दिया सुहृद बन गया। किस अर्थ में? मित्र अर्थ में। और दुष्टम हृदय में से दुहृद अमित्र शत्रु अर्थ है, और यदि मित्र शत्रु अर्थ नहीं है, अच्छा हृदय वाला है बुद्धि वाला है तो अन्यत्र सुहृदय दुर्हृदय, यहाँ हृदय भाव नहीं, हृदय के हृदय भाव निपातन होता है कि मित्र अमित्र अर्थ में, अन्य अर्थ में हृदय रहा। उरह प्रवृत्तिभ्यः कप व्यूढ़ उरो उरो यस्य तो स्कप हो गया व्यूढ़ोरस्क, व्यूढ़ोरस्क सौ पदार्थों से सप्त होता है। प्रिय सर्प्रियस्य सप्रिय सर्पिष्क इना स से सप्त होता है। यह पुमान अनडवान पयह नौह लक्ष्मी इति एकवचनांतानि पठ्यन्ते। ये उर प्रभृति गण में एकवचनांत शब्द। द्विवचन बहुवचनांतेभ्यस्तु शेषाद व्यभाषा इति विकल्पेन कप उर प्रभृति कप जो कल्प होता है ये उर प्रभृति गण में पठित शब्द। एकवचनांत शब्द है अनडवान पुमान पयह नौह लक्ष्मी एकवचन है इसलिए ये कप हुआ। और यदि द्विवचन बहुवचन हो जाएगा तो क्या होगा शेषाद व्यभाषा से विकल्प से कप हो जाएगा। दो पुमान सो यस्मिन ग्रामे गृह यस्मिन देशे स द्विपुमान और द्विपुंस्क दो विकल्प से कप हुआ द्विवचन होने से। जैसे तो कप जो नहीं होगा तो द्विपुमान सकार का लोप समय तो द्विपुमान बन जाएगा और वो क प्रत्यय हो गया तो संपुंग का नाम सो वक्त स हो जाएगा। स समय तुलोपन पर पुम के स हो जाएगा। पुंस द्वि औ पुंस औ पुंस के सलोपन पुम के मकार को अनुसार होकर के संपुंग का नाम सबत द्विपुंस का बन जाएगा। अर्थानय अर्थ से पर नय का लोप नहीं होगा अर्थात नय नये पर अर्थ शब्द उसके बहुवचन कप हो जाएगा। हाँ लोप नहीं कप हो गया नय का तो लोप हो जाएगा। न लोप नय तस्मा नुडचि कैसे अनर्थकम क कहाँ से आ गया कप हो गया अर्थान से कप हो गया अनर्थकम ये क्या अर्थान नये किम अल्पार्थम अल्पार्थकम शेषादि विवाह से कप हो गया। अल्प अर्थ यस्य अपार्थ अप अपगत अर्थ यस्य अपगत मतलब जैसे का अर्थ नहीं है और अनर्थक शब्द में नित्य हो गया नहीं नहीं तो अपार्थम अपार्थ विकल्प हो गया। अमित्र है मित्रा मित्रयो हो अमित्र अविद्यमान मित्र अविद्यमान मित्र में से ही होगा अमित्र अमित्र मित्रम पुलिंग है तो अमित्र अमित्र शब्द पुलिंग दिया है अमित्र अमित्र शब्द को से देखना पड़ेगा। बहुबरी करें तो पुलिंगा तो हो जाएगा किंतु अमित्र यहाँ तो शत्रु अर्थ है अन्य तो श्रोदय लघु में से अमित्र दिया ना पुलिंग तो अमित्र शब्द वो शत्रु अर्थ में अमित्र शब्द होगा पुलिंग क्योंकि मित्र शब्द नए समास करेंगे तो नहीं होगा। मित्र यहाँ नए समास नहीं अर्थ है नए करते विरुद्ध अर्थ लेना पड़ेगा शत्रु अर्थ तो शत्रु अर्थ में अमित्र शब्द पुलिंग होगा ये कोश में होगा देखना पड़ेगा। ओम नेता वसानी।